اگر کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ اگر آدمی کبیرہ گناہوں سے بچا رہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو آدمی سے بھول چوک میں ہو جاتے ہیں، ان پر مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ انہیں معاف فرما دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیوں کو، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31۔ جس طرح بعض نیک کام کرنے سے نام اعمال میں اجر لکھا جاتا ہے، گزشتہ صفحات میں ہم کئی ایسے اعمال کا ذکر کر چکے ہیں جن کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن مذکورہ آیت کا تعلق ایسے اعمال کے ساتھ ہے جن کے نہ کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، اور جن سے بچنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ معافی تب ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچنے والا نماز اور روزے کا پابند ہو، اور ساتھ ساتھ جمعے کو بھی احسن طریقے سے ادا کرنے والا ہو۔ ایسا پابند شریعت انسان اگر کبیرہ گناہوں سے بچا رہے تو صغیرہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ معافی صرف پابند شریعت اور نمازی کے لیے ہے۔ اس لیے کہ نماز اور زکاۃ وغیرہ کو چھوڑنا بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور معافی کا اعلان کبیرہ کو چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو نماز، روزے یا نماز جمعہ کو چھوڑ کر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس نے گویا اپنے اعمال سے ثابت کر دیا کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا نہیں۔ لہذا ایسے بے نماز یا تارک روزہ کے لیے صغیرہ گناہوں کی معافی بھی نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر صحیح مسلم کی چند روایات درج کی جا رہی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں جمعہ سے لے کر جمعے تک اور رمضان المبارک سے لے کر رمضان المبارک تک اپنے اپنے درمیانی وقفے کے گناہوں کو دور کرنے والے اعمال ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے انسان بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اپنے درمیانی وقفوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، جس نے اس طرح وضو کو مکمل کیا جیسے اسے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، اسی طرح وضو کر کے نمازیں ادا کی، تو تمام نمازیں اپنے درمیانی وقفوں میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں۔ مذکورہ روایات میں چند وقفوں کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقفہ، اس طرح پانچوں نمازوں کے دوران بننے والے تمام وقفے، جمعے سے لے کر جمعے تک، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، نماز، رمضان اور جمعۃ المبارک کے ذکر سے پتہ چلتا ہے کہ صغیرہ گناہوں سے معافی کا اعلان ان کے لیے ہے جو مذکورہ چیزوں کے پابند ہیں۔ جو تارک نماز ہیں اور پابند شریعت نہیں، وہ خود کبیرہ گناہوں کا انتخاب کرنے والے ہیں، اور معافی کا اعلان کبیرہ گناہوں سے بچنے پر ہے۔